A od czwartej do szóstej coś mi świta. Dzisiaj nieco szybciej, ale już jesteśmy. Ewa Wichrowska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Do szóstej jesteśmy z Państwem i będziemy wspólnie witać ten nowy dzień, który rozpoczął się po północy, ale jeżeli popatrzymy sobie na przykład, o której godzinie będzie wschód słońca, to 5:07, zachód słońca o 20:15. Tak to wygląda właśnie dzisiaj, 8 sierpnia, czyli 221 dzień 2024 roku dzisiaj. Do końca roku zostało 145 dni. Dzisiaj Bonifacja, Dominik, Emilian, Jan, Joanna, również Sewer, Sekundus, Sylwiusz, Smaragd świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od trójki. Pierwsza piosenka po godzinie czwartej to już teraz Don Henley, czyli Here Is, czyli The Boys of Summer, a Here's the Thing, czyli Fontaines DC, to kolejny utwór, który Państwu usłyszał. Yeah.

Kiedyś to było. Czas na kalendarium, 17 minut po godzinie 4, coś mi świta w trójce. Jafar as-Sikili założył Kair w 969 roku, 8 sierpnia, więc od tej daty rozpoczynamy przegląd. Potem już kilkaset lat przeskakujemy do 1303 roku. Wiele tysięcy osób, w tym około 4000 na Krecie, zginęło w wyniku trzęsienia ziemi z epicentrum koło wschodniej Krety, wywołanych przez nie fal tsunami również. Poważna uszkodzona została latarnia morska na Faros w Aleksandrii. To jeden z tych momentów, kiedy to właśnie żywioły o sobie przypominają, a także natura. Zresztą tak się składa, że jakiś czas później również doszło do takiego zjawiska właśnie tego samego dnia, o czym też jeszcze zdążę w kalendarium powiedzieć. O właśnie, rok 1779, erupcja Wezuwiusza także miała miejsce 8 sierpnia. Kolejna informacja z kalendarium to 1414, wojna głodowa, czyli wojska polsko-litewskie zajęły i złupiły Olsztyn, a w 1454 roku w ramach wojny 13-letniej po 5-miesięcznym oblężeniu skapitulowała krzyżacka załoga na zamku w Sztumie. Rok 1927 w Manili założono pierwszą filipińską giełdę papierów wartościowych, a w 1930 roku prezydent RP Ignacy Mościcki udał się transatlantykiem Polonia z oficjalną wizytą do Estonii. Mamy też wydarzenia z czasów II wojny światowej. Rok 1944, 8 dzień powstania warszawskiego, z radiostacji Armii Krajowej Błyskawica nadana została pierwsza audycja. Zresztą o działalności tej niezwykłej radiostacji opowiada daliśmy Państwu właśnie pierwszego dnia sierpnia w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w porannym. Zapraszamy do Trójki. 8 sierpnia w 1944 roku w Lublinie został wydany pierwszy rozkaz organizacyjny Naczelnego Dowództwa WP, czyli Wojska Polskiego, powołujący do życia m.in. sztab główny. Lata powojenne, rok 1963, na trasie Glasgow-Londyn w grabstwie Buckinghamshire doszło do tak zwanego napadu stulecia na pociąg Royal Mail, z którego ukradziono łup o wartości ponad 2,6 miliona ówczesnych funtów. Rok 1990, Kuwait został oficjalnie zaanektowany przez Irak, a w 1991 roku runął maszt radiowy pierwszego programu Polskiego Radia w Konstantynowie. Rok 2001, została wystrzelona amerykańska sonda Genesis, mająca zebrać i dostarczyć na Ziemię próbki wiatru słonecznego, a w 2021 roku w Tokio zakończyły się letnie igrzyska olimpijskie. Zresztą do tematu igrzysk jeszcze będziemy w porannym programie wracać. Tanita Tikaram już teraz w Trójce, 20 minut po czwartej. Sobriety, more than twist in my sobriety.

mi świta w sieci. Na trójkowym zegarze 4:30, no i czas na przegląd prasy, portali konkretnie. Polskieradio24.pl o sukcesach olimpijczyków, bo to faktycznie był polski dzień. Ten 12 dzień igrzysk, czyli to, co się wczoraj wydarzyło, na pewno dostarczyło mnóstwo emocji nam wszystkim. Tego 12 dnia przypominamy, że medale do Aleksandry Mirosław i Aleksandry Kałuckiej powędrowały, a także szanse na złoto wywalczyły sobie pięściarka Julia Szeremeta, no i do tego jeszcze siatkarze, którzy także podobnie jak Julia Szeremeta również w sobotę będą walczyć o złoto i to będą bardzo, bardzo, bardzo emocjonujące chwile, mamy nadzieję. Zmierzą się z reprezentacją Francji. Będzie to trudny mecz, bo będą grać u gospodarza. Francuzi bez problemu pokonali reprezentację Włoch 3-0, więc będą duże emocje i myślę, że sporo osób spędzi jakąś część soboty śledząc właśnie poczynania siatkarzy, ale też trzymać kciuki proszę za naszą pięściarkę Julię Szeremetę, która także zaskoczyła wszystkich swoim wspaniałym wynikiem, ale też formą, zwłaszcza, że podobnie jak siatkarze na to złoto czy srebro kilkadziesiąt lat musimy czy musieliśmy czekać. Cały czas wierzymy, że będzie to oczywiście złoto. Podobnie było zresztą z boksem. Tutaj pierwszy medal dla Polski w boksie, to szansa, znaczy to już jest, bo to będzie pierwszy medal dla Polski w boksie od 92 roku. W Barcelonie po brąz sięgnął wówczas Wojciech Bartnik, a przypominamy, że stawka to przynajmniej srebrny albo złoty medal. Za złoto też trzymamy kciuki, bo finał przed Julią Szeremetą. To jeżeli chodzi o środę, a co przyniesie czwartek? No jest kilka szans. Mamy nadzieję na doskonały występ Julii Damasiewicz. To jest kategoria żeglarstwo, czyli też kitesurfing, bo to jest ta dyscyplina, w której także doskonale sobie Julia Damasiewicz radziła. Właściwie w wieku 15 lat wywalczyła jedyny dla Polski medal igrzysk sportów plażowych foil kitesurfingu, zajmując drugie miejsce w Katarze i pokonując starszych od siebie. Marzeniem było, żeby w 2024 roku pojechać na Igrzyska Olimpijskie i faktycznie udało się, bo dzisiaj o godzinie 12 w ramach formuły kite kobiet Julia Damasiewicz wystartuje. To będą półfinały. Pierwszy wyścig rozpocznie się o godzinie 12. Mamy nadzieję, że również dzisiaj kolejna osoba nas zaskoczy swoją fantastyczną formą. Także dzisiaj szermierka, mężczyźni i kobiety. Tutaj też startują kolejno polscy reprezentanci. Będą także zapasy w stylu klasycznym mężczyzn repasaże. Tutaj też Polacy. Także siedmiobój, również pchnięcie kulą kobiet, także sztafeta 4x100, 800 metrów mężczyzn bieg i wyścig na dystansie 1500 metrów kobiet. Półfinały, także trzymamy kciuki za kolarstwo torowe i kajakarstwo. Przypominamy, że to studio olimpijskie w Trójce w porannym i popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz, który z wielkimi emocjami przekazuje to, co się dzieje właśnie w Paryżu w ramach Igrzysk Olimpijskich. No właśnie, mówiłem, że będziemy wracać do Igrzysk. Słowa dotrzymałem. 34 minuty po godzinie 4:00. Coś mi świta w Trójce. Hormsby, The Way It Is na krótko, no jeszcze 18 minut do godziny 5, więc nie tak krótko, całkiem sporo się może przez te 18 minut wydarzyć, ale z pewnością nie zabraknie dobrej muzyki. Będzie Julia Marcel, Tarantino, to jest piosenka, która promowała album zatytułowany Proxy. Julia Marcel, czyli piosenkarka, pianistka, gitarzystka, kompozytorka, a także dziewczyna, która czasami po prostu staje za kamerą i reżyseruje również swoje teledyski. I tak było w przypadku piosenki Tarantino, czy właściwie teledysku do tej kompozycji. Piosenka na miejscu trzecim listy przebojów trójki swego czasu wylądowała, a jeżeli jesteśmy przy tym temacie, no to przypominamy, że pierwsza trójka, czyli lista przebojów prowadzona przez Piotra Meca w najbliższy piątek, czyli jutro po godzinie 19, ale jeszcze można głosować. Wystarczy zajrzeć na naszą stronę, tam jest ostatnie notowanie, ale też bardzo dużo propozycji, spośród których można wybierać i wspierać swoich ukochanych artystów. Julia Marcel, już teraz Tarantino w trójce, za 17 minut piąta. Thank you.

życia smak. Nie martw się, a własny finał poklaruj wina swe. A taj dzień. A potem ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klasę. For me, let me be, let me be where tonight I believe, after 5 years of time, I believe, I keep it falling, magic dream, with a jam, where the Kaja i Zbigniew Wodecki, Chwytaj dzień. Dobrze, że jesteś. To był album Zbigniewa Wodeckiego, którego muzyk nie zdążył dokończyć z powodu swojej nagłej śmierci. Wodecki zdążył skomponować muzykę i nagrać szkic wokalny pod przyszły tekst, którego nie zdążył jednak napisać. Dlatego też pracę doprowadziła do końca córka artysty, Katarzyna Wodecka-Stabs, angażując w napisanie tekstów Jacka Cygana, a w wykonanie wokali takich piosenkarzy jak przed chwilą Kaja, którą usłyszeliśmy, Beata Przybytek, Kuba Badach, Sławek Kuniatowski, Andrzej Lampart. To są ci wykonawcy, którzy właśnie na tej płycie się pojawiają i dokończyli dzieło mistrza. Chwytaj dzień i dobrze, że jesteś, czyli pozytywnie przesyłamy wibracje Państwu. Alfie Templeman już teraz, Hello Lonely, to jest nagranie, które jeszcze przed godziną piątą udało nam się zmieścić. Kasia Kowalska także się pojawi. To coś mi świta w trójce. Do godziny piątej 8 minut nam zostało. Pull up a chair and tell me how you been feeling. Sometimes distant lovers tend to get lost. Look into my eyes, they want to find meaning. Know that when I fall, I want to land soft. Round and round. The table. Was it so damn hard to say that it hurts? Round and round and round again, it plays on my mind. 'Cause I haven't found the time to let go.